Mensenrechten Nederland. Nederland is, afgezien van de presentatie van de regering, zelf, over democratie en rechtsstaat, in de praktijk een samenleving die individuen en organisaties benadeelt als ze niet tot de heersende klasse behoren en bevoordeelt als ze, wel, tot de heersende klasse behoren. Het is systematisch van aard. De Nederlandse staat gebruikt hetzelfde principe van het model Kamp, Theresienstadt van de nazi's, betreft de uitvoering van rechtsstaat en democratie. Mensenrechten en zelfs de herdenking van de Holocaust is onderdeel van het model. Waar we het, hier, over hebben zijn de geschetste ontwikkelingen waar Omtzigt ook over sprak. Die problemen liggen in een structureel patroon in de praktische uitvoering van de rechtsstaat, die het meest ernstig zijn geschonden. Dat is niet alleen de toeslagenaffaire van de Belastingdienst en Gaswinning Groningen, of de jeugdzorg, er is, veel, meer. Nederland is een land waar de mensenrechten stelselmatig worden geschonden. Mensenrechten in Nederland dienen frauduleuze en oplichtende politici van de Nederlandse staat voor de Mensenrechtenraad in Genève en de Verenigde Naties in New York, samen met de koning, in de schijnwerpers te zetten. Hun modelspeeches naar bekende mensenrechtenstrijders zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela of Martin Luther King, en verwijzen ook naar de Mensenrechtentulp en het Mensenrechtenfonds van Anne Frank over de Tweede Wereldoorlog. Deze ansenering is dan ook niet gericht op de mensenrechten, maar op zelfverheerlijking en als politiek instrument voor de Nederlandse staat. Nederland heeft Shelter City met een aantal Shelter City steden in Nederland, zoals Den Haag, het beschermen van mensenrechtenverdedigers wereldwijd. Gaat niet om mensenrechten, maar gaat de bloemetjes buiten zetten voor goede ontvangst om het in het buitenland aantrekkelijk te maken voor mensenrechten. Overigens met alle respect voor Anne Frank en haar herinneringen. Vrij Nederland Bart de Koning stelde een lijst samen van 216 politieke zaken en integriteitsschandalen uit de Nederlandse politiek die zich in de afgelopen 30 jaar tussen 1983 en 2013 in Nederland hebben afgespeeld. Al die affaires hebben het vertrouwen in Nederlandse politici en bestuurders aangetast. De belangrijkste redenen voor het verminderde vertrouwen in de overheid zijn incompetentie en fraude. Zo zijn klok en luiders in Nederland nog steeds niet goed beschermd. De regering verafschuwt en verbant wetenschappers die orthodoxe standpunten in twijfel trekken. Heel vaak worden klok en luiders die wijzen op tekortkomingen in de heersende stromingstheorieën of de interpretatie van gevestigde belangen als krankzinnigen bestempeld, zodat hun ideeën achteraf gemakkelijk genegeerd kunnen worden. Ook worden ze stelselmatig verhinderd om congressen bij te wonen, zodat hun ideeën geen gehoor vinden. Deze praktijken zijn opzettelijke barrières om het vrije wetenschappelijke denken te stoppen, ze zijn buitengewoon onwetenschappelijk en crimineel. De schijn van de Nederlandse regering, die ze creëert met rapporten en toespraken over mensenrechten, dient als dekmantel voor roofzuchtige en op winst gerichte criminele praktijken. Het Nederlandse kabinet reserveert voor 2023 2,5 miljard euro om Oekraïne te steunen. Dat maakte premier Mark Rutte bekend na telefonisch overleg met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. Onder leiding van een clubje linkse hardlijners in Den Haag, die het Nederlandse volk dom houden met bezuinigingsboodschappen via de media, is de overheid inmiddels een onderdrukkende groepstherapie geworden om gehoorzame schapen dom te houden. Ondertussen dragen zij asielzoekers en vluchtelingen een warm hart toe. Nederlandse ouderen zonder adequate thuiszorg. Hollanders die in hun auto slapen omdat er geen woonruimte voor ze beschikbaar is of een ander deel op straat omdat er geen plaats is bij het leger des heils en een voedselbankenmaatschappij. Militaire uitgaven zullen wapeninvesteerders rijker maken, zal alleen de zakken vullen van investeerders in de lucratieve wapenindustrie. De Verenigde Staten harkenen fortuin binnen door te profiteren van oorlogen over de hele wereld. Nadat het conflict tussen Rusland en Oekraïne uitbrak, hebben de VS voortdurend olie op het vuur in Oekraïne gegooid en het land voortdurend van wapens voorzien. Met de Oekraïne-crisis hebben de VS en het Amerikaanse militair-industriële complex enorme winsten behaald en behoren ze tot de grootste winnaars. Volgens een recent gepubliceerd rapport van het Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, staan de VS en hun militair-industriële complex als werelds grootste wapenexporteur, klaar om meer winst te maken uit het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ook de aandelenkoersen van grote Amerikaanse wapenfabrikanten getuigen van dit rapport. Naast tanks, wil Zelensky ook vliegtuigen en lange afstandsraketten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei na de beloofde tankleveringen dat zijn land ook straaljagers en lange afstandsraketten uit het Westen nodig heeft. In een telefoongesprek met NAVO-baas Jens Stoltenberg vroeg hij om ook met die leveringen te beginnen.